bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Matka porzucanego w Katowicach trzylatka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Na pani ciąży obowiązek jednak zapewnienia opieki temu dziecku. Strażakom udało się ugasić pożar hotelu w Pudowie Zdroju. Ogień wybuchł w koszu na śmieci. Morsy kończą sezon zimowych kąpieli w Bałtyku. Atmosfera gorąca i woda też dla nas gorąca. Nawet 5 lat więzienia może grozić matce 3-letniego chłopca, który w sobotę wieczorem błąkał się bez opieki w Katowicach. Kobieta może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W tej chwili 27-latka jest przesłuchiwana. Dziecko zostało znalezione na jednej z klatek schodowych w bloku przy ulicy Łącznej w dzielnicy Zawodzie. Jego matka dziś została zatrzymana. Udało się ją odnaleźć dzięki sygnałom od mieszkańców, mówi Paweł Warchoł z katowickiej policji. Będziemy ustalać, jakie były powody i przyczyny i sam przebieg tego zdarzenia, kiedy ten trzylatek został sam na klatce schodowej. Całą sprawę konsultujemy z prokuraturą, ponieważ nie jest wykluczone, że tej kobiecie zostaną postawione zarzuty. Najprawdopodobniej będzie to zarzut narażenia na utratę zdrowia i życia w związku z tym, że na pani ciążył obowiązek jednak zapewnienia opieki temu dziecku. 27-latka pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Nie ma stałego miejsca zamieszkania, w Katowicach przebywała czasowo. 3-letni chłopiec trafił do placówki opiekuńczej. Strażacy ugasili pożar hotelu w Kudowie Zdroju na Dolnym Śląsku. Na szczęście nikt nie został ranny. Ogień pojawił się przed 9 rano na parkingu przed hotelem. Zapalił się kosz na śmieci, a od niego 2 samochody i autobus. Następnie ogień po elewacji budynku dostał się na poddasze. A jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 130 osób. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej. Abdel Fattah al-Sisi ponownie będzie prezydentem Egiptu. W wyborach otrzymał 97% głosów, ogłosiła egipska komisja wyborcza. Frekwencja w przeprowadzonym tydzień temu głosowaniu wyniosła 41% i była niższa niż w wyborach 4 lata temu. Ponieważ wszyscy liczący się kontrkandydaci wycofali się na tygodnie przed wyborami, al-Sisi był zdecydowanym faworytem. Zachodnie media twierdzą, że w wielu miejscach Egipcjanom oferowano pieniądze i żywność, żeby wzięli udział w wyborach. Al-Sisi dowodził przewrotem, który latem 2013 roku obalił rządy Bractwa Muzułmańskiego i w efekcie przywrócił do władzy armię. Mimo medialnych zapowiedzi, podczas świąt Wielkiej Nocy nie doszło do ogłoszenia porozumienia między Chinami i Watykanem. Chińska Republika Ludowa nie utrzymuje oficjalnych relacji ze Stolicą Apostolską. Papież Franciszek dąży jednak do normalizacji stosunków z Pekinem. W ostatnich miesiącach przedstawiciele chińskich władz i Watykanu mieli rozmawiać o zawarciu porozumienia w jednej z kluczowych dla papieża kwestii – wyświęcania biskupów. Obecnie zdarzają się sytuacje, kiedy biskupi podporządkowanego władzom kościoła patriotycznego wyświęcani są bez zgody papieża, za to z przyzwolenia komunistycznych władz. Watykan i Pekin nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Jeśli nuncjatura apostolska miałaby zostać przeniesiona z Tajwanu do Chin kontynentalnych, to tylko pod warunkiem uznania przez Watykan Pekinu za jedyny ośrodek chińskich władz i nie mieszania się w kwestie religijne w Chinach. Perspektywa porozumienia krytykowana była przez wiele środowisk katolickich, nie tylko w Azji. W ostatnich latach nasiliły się bowiem prześladowania chrześcijan w Chinach, w szczególności z nieuznawanych przez władze kościołów podziemnych. Pod pretekstem walki z samowolą budowlaną wyburzane są też kościoły, a z przestrzeni publicznej znikają krzyże. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Silne trzęsienie ziemi w południowej Boliwii miało siłę 6,8 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się około 200 km na północny wschód od miasta Taria. Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. My czekamy na prawdziwą wiosnę, a członkowie klubu morsów darłowcy twardziele w lany poniedziałek zakończyli sezon zimowych kąpieli. Do Bałtyku weszło kilkadziesiąt osób. Tak w domu przy stole się siedzi, a widzi pani teraz o, poskakać, pobiegać. Ja z Malborka przyjechałam, bo jestem u rodziny i przyjechałam wykąpać się z twardzielami. Pogoda super, fale, to jest fajne. Frekwencja dopisała, także atmosfera gorąca i woda też dla nas gorąca. Wiaderka są. Pięknie, zimno, mokro, ładne zakończenie świąt. Temperatura wody w Bałtyku miała dziś nieco ponad 1 stopień Celsjusza. Kolejny sezon morsy rozpoczną na jesieni. To był serwis Trójki. Noc będzie jeszcze zimna, termometry pokażą minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Warszawie, do plus 3 w Zielonej Górze. W poświąteczny wtorek zapachnie wiosną, 9 stopni będzie na Pomorzu, 13 w Warszawie, 17 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci.

się z Teddy Błażusiakiem, ale też z Kamilem Grosickim. Przekonali się o tym piłkarze z Korei Południowej. Uciekł obrońcom i strzelił gola na 2-0, po czym wskoczył na taką dmuchaną reklamę, rozłożył ręce, jakby miałby zbawić naszą reprezentację. Jakbym takie coś zrobił na Mistrzostwo Świata, no to pewnie we wszystkich telewizjach by mnie pokazywali. To prosimy o powtórkę na Mundial właśnie. Wrócimy do meczu z Korą, sprawdzimy, co wydarzyło i co dzieje się na boiskach Lotto Ekstraklasy. Będziemy na przykład na meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań. Podsumujemy oczywiście ligi zagraniczne, sprawdzimy, jak zakończył się tenisowy turniej w Miami i liczymy na Państwa pomoc. Prosimy kontaktować się z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. A teraz już informacje agencyjne z kraju i ze świata. Wielka niedziela była, dosłownie wielka dla naszych ciężarowców. W ostatnim dniu Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów Arkadiusz Michalski i Aleksandra Mierzejewska sięgnęli po złote medale. Michalski był najlepszy w kategorii 105 kg, a Mierzejewska 90 kg. W sumie nasi reprezentanci zdobyli w Bukareszcie 7 krążków, 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni zostali sklasyfikowani na trzecim miejscu. Świetnie też spisali się wczoraj piłkarze ręczni PGE Vive Kielce. Mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe z Rhein-Neckar-Löwen 36-30 i awansowali do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Kolejnymi przeciwnikami będą szczypiorniści Paris Saint-Germain, a zwycięzcy zagrają w wielkim turnieju Final Four. Za oceanem poznaliśmy zwycięzców prestiżowego tenisowego Miami Open. Wśród mężczyzn najlepszy był Amerykanin John Isner, a wśród kobiet jego rodaczka Sloane Stephens. Więcej na ten temat w dalszej części naszej audycji. A skoro mówimy o tenisie, warto spojrzeć na światowe rankingi. W zestawieniu WTA Agnieszka Radwańska awansowała dwa miejsca, jest 30, prowadzi Rumunka Simona Halep, natomiast u panów Hiszpan Rafael Nadal wyprzedził Rogera Federera. I jeszcze jedna ważna informacja tenisowa sprzed dwóch dni, bodajże Andre Agassi nie jest już trenerem Nowaka Dżokowicza. Holender Niki Terpstra wygrał jeden z najsłynniejszych kolarskich klasyków dookoła Flandrii. Drugie miejsce zajął Duńczyk Mats Petersen, a trzeci był Belg Filip Gilbert. Michał Kwiatkowski do zwycięzcy stracił ponad 3 minuty i był 28. Bardzo dobre wiadomości napłynęły do nas z Werony. Julia Falińska w mieście Romea i Julii została wicemistrzynią świata juniorek w szpadzie. Lepsza od Polki była jedynie Rosjanka Anastazja Sołdatowa. Teraz szermierka tyle, że na pięści. W Cardiff Anthony Joshua wygrał jednogłośnie na punkty z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem i jest już posiadaczem 4 mistrzowskich pasów wagi ciężkiej. Brytyjczyk do tytułów Mistrza Świata Federacji WBA oraz IBF dołączył WBO. Kolejnym przeciwnikiem niepokonanego Joshua będzie albo Deontay Wilder, albo Tyson Fury. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie kończą się 2 mecze. Wisła gra w Płocku z Piastem i remisuje 0-0, natomiast Zagłębie Lubin nieoczekiwanie dość wygrywa 1-0 z Jagiellonią Białystok. To przedostatnia kolejka rundy zasadniczej. A dziś jeszcze Pogoń Szczecin zagra ze Śląskiem Wrocław, zaś Wisła Kraków zmierzy się z Lechem Poznań. I na koniec informacja z Premier League, bo jeśli ktoś szuka pracy, to do wzięcia jest stanowisko trenera West Bromwich Albion. Zarząd klubu, w którym występuje Grzegorz Krychowiak, zwolnił Adama Pardew. The Badgies zajmują ostatnie miejsce w lidze, mają zaledwie 20 punktów i tylko prawdziwy cud mógłby im pomóc w utrzymaniu. Może Kamil Grosicki zbawi znowu West Bromwich Albion? Może, ale myślę, że w roli trenera? Może. Do końca meczów w Lubinie i w Płocku zostały jeszcze 4 minuty. Trzymamy cały czas rękę na pulsie. To teraz chwila przerwy na muzykę i Robert Kubica. Looking in my rearview mirror, the star of Mazzy must push her horse inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad love me. Radość w Płocku, Alan Oryga przed chwilą strzelił gola dla Wisły Płocki. Ta prowadzi pod koniec meczu z Piastem Gliwice 1-0. Nie zmienił się wynik w Lubinie. Zagłębiel nadal wygrywa 1-0 z Jagiellonią Białystok. A teraz już obiecany Robert Kubica. Ten pojawił się w kraju, a to nie zdarza się często. I z okazji skorzystał Michał Olszański. Robert Kubica w Warszawie, Radiowa Trójka. Witam Cię. Jak święta? Masz plany świąteczne? Tak, no udało się tak, że święta spędzę w domu. Chociaż tak naprawdę będą to krótkie dni, ponieważ... Tak naprawdę mam tylko 2 dni na zmianę moich ubrań w torbie i znowu wyjazd na kolejne Grand Prix, także no ostatnio nie mogę narzekać na brak zajęć, ale to nie jest tak, że zawsze spędzałem święta w domu, ponieważ często akurat mieliśmy nawet Grand Prix czy też wyścigi, także będzie trochę czas na odetchnięcie i reset taki krótki, ale jednak cały czas w biegu. Jest jakaś potrawa świąteczna, którą lubisz szczególnie? Jeśli mam szczerze, to nie, ponieważ tak naprawdę często spędzałem święta w różnych nacjach, tak? Międzynarodowo i często też na wyścigach, także, no ale oczywiście świąteczne jajeczko musi być, także pomyślimy o Polsce też, ponieważ jednak rodzina i znajomi będą spędzać święta w Polsce, także będą to święta na pewno krótkie, ale intensywne. Pamiętaj o białej kiełbasie, o żurku. Robert, jak jest William w tej chwili? Zadowolony z decyzji? Z której decyzji? No, że tam jesteś, bo to przecież też była twoja decyzja. Chciałeś wrócić do Formuły 1, trafił się Williams, wykorzystałeś szansę. Tak, no nie ukrywam, że tak naprawdę bardzo blisko byłem i myślałem, że może się uda nawet wystartować w tym roku w Grand Prix, ale tak się nie stało. Rola trzeciego kierowcy rezerwowego, która jest trochę bardziej taka nieskomplikowana, ale bardziej aktywna niż standardowa rola i pracujemy razem z zespołem, żeby to wszystko lepiej wyglądało. A ja też będę dosyć, mimo to, że regulaminowo jesteśmy bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o testy, to tak naprawdę w tym roku będę jeszcze jeździł, będę miał okazję jeżdżenia bolidem Formuły 1, co jest tak naprawdę bardzo miłe i pozwala mi też na kolejną ewolucję. Ciągnie wilka do lasu. No, nie ukrywam, ale zadanie nie jest łatwe, także będę na pewno się starał zrobić swoją pracę, wykonać swoją pracę i tą, którą mam w Williamsie, ale też jeśli chodzi o mnie, o poprawę i o to, żeby może kiedyś udało się właśnie pełnić ten ostateczny cel, czyli start wyścigu. Tak jest. Czujesz wsparcie polskich kibiców pewnie w tej sprawie. No, polscy kibice na pewno są wyjątkowi i zawsze wspierali mnie mocno, także bardzo im dziękuję i miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję do spotkania się i też do świętowania. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Na pewno będziemy mieli okazję. To był Robert Kubica, a teraz już hokej, bo widzę, że za szybą jest już Filip Komorski, czyli świeżo upieczony mistrz Polski, ale na początek Fatboy Slim. Celebrate you, baby. GKS Tychy, trzeci raz mistrzem Polski w finale, który jest rozgrywany do czterech zwycięstw. GKS pokonał swoją imienniczkę z Katowic 4-1, a w meczu numer 5 zespół z Tych wygrał 2-1, a złotego gola zdobył siedzący naprzeciwko nas Filip Komorski. Witamy cię. Witam serdecznie właśnie wszystkich. Właśnie mam w ręku ten krążek, tak pokaż, nie wiem, czy słychać, ten medal, ale właśnie... Ten efektowny, rzeczywiście, PZHL, tak, tutaj takie godło, Mistrzostwo Polski Mężczyzn, no. Filip, na początku świętowałeś Mistrzostwo Polski, potem Wielkanoc. Bardzo nam miło, że doszedłeś do siebie i nas tutaj odwiedziłeś. Powiedz, masz jakieś ślady po finale? Jakieś siniaki, obtarcia, coś takiego? Czy... Nie, takich rzeczy na szczęście nie mam. Mam wspaniałe wspomnienia, to na pewno, bo zaczęliśmy dosyć szybko te święta, można powiedzieć, bo był to dla nas wielki czwartek i zarazem wielkie zwycięstwo. No i naprawdę z drużyną, z rodzinami, z całym sztabem mogliśmy dać upust całemu temu ciężkiemu dla nas sezonowi i udało nam się naprawdę zrelaksować. A teraz już świątecznie w domu w Warszawie mogliśmy też odpocząć. No to wielkie gratulacje za to Mistrzostwo Polski. Mistrzostwo Polski wyczekiwane, bo dwa ostatnie finały były dla was bardzo pechowe. Wygrywaliście z Krakowią, ale to Krakowia kończyła potem ten sezon na pierwszym miejscu. Tak, zgadza się. Nasze dwa ostatnie sezony w dramatycznych okolicznościach przegrywaliśmy. No i tak się mówi, do trzech razy sztuka. My już wierzyliśmy, że musimy to przełamać. Mieliśmy bardzo dobrą drużynę, bardzo dobry sztab, więc no, to jest finał, tutaj to jest hokej. Tu mogło zdarzyć się wszystko, dlatego z góry wiadomo, byliśmy faworytami, ale Katowice w meczu numer 4 naprawdę nas postraszyły. Przegraliśmy 5-2 i już nagle w głowach zaczynał się przypominać scenariusz z poprzedniego roku, gdzie z Krakowią również wygrywaliśmy 3-1 w meczach. No i kolejne trzy mecze przegraliśmy z rzędu i to krakowianie cieszyli się ze złotego medalu. No ale teraz w tym sezonie, w tym wydaje mi się najpiękniejszym chyba momencie, bo graliśmy na swoim lodowisku i przy komplecie publiczności zwyciężyliśmy, coś pięknego. To teraz takie standardowe pytanie. Co myślałeś, gdy stanąłeś przed szansą zdobycia zwycięskiego gola? No pamiętasz w ogóle, co się tam działo, czy wręcz odwrotnie? To są takie momenty, które będą ci się działy w głowie do końca życia. No to było takie coś, że po prostu wyszedłem na zmianę, zobaczyłem, że otworzyła się szansa, żeby obrońca zagrał do mnie dosyć dalekie podanie za naszej własnej bramki. Po prostu zobaczyłem, że już to podanie leci, skupiłem się, żeby ten krążek przyjąć, a w momencie, jak już go przyjąłem, to nie wiem, zadziałał pewnego rodzaju automatyzm i ten krążek po prostu skierowałem do bramki. A że on wpadł do bramki, to dopiero zorientowałem się, gdy byłem już po drugiej stronie lodowiska, duszony przez kolegów z drużyny, po prostu z radości. No, sam nie pamiętam, co zrobiłem po tej bramce, później musiałem zobaczyć dopiero wideo, co się działo, bo to było naprawdę super emocje, no, spełnienie dziecięcych marzeń, można powiedzieć. A propos dziecięcych marzeń i tego strzału, który dał wam zwycięstwo w tym ostatnim meczu, to tak uczył cię dziadek. Tak, zgadza się. No to był taki strzał, który dziadek grał w latach 60. mówił, że strzały po lodzie są najbardziej niebezpieczne. Ja mówiłem, dziadek, no w swoich czasach to się krążka do góry nie podnosiło, dlatego były niebezpieczne, ale teraz musiałem zwrócić honor, bo rzeczywiście zaskoczył on bramkarza. Bramkarz nawet nie ruszył się. Wydaje mi się, że nie spodziewał się takiego szybkiego strzału i w ogóle w taką część bramki. No i dał nam złoty medal, mistrzostwo. No, to jest bramka, która wydaje mi się, że każdy młody sportowiec, chłopiec, czy to hokeista, czy to piłkarz, no, marzy chyba o zdobyciu decydującej bramki w finale. I to jeszcze dodatkowo w dogrywce, no, gdzie naprawdę no, szaleństwo. Złota bramka i daje jeszcze u siebie na lodowisku, w domu, przy prawie 4000 publiczności, no coś pięknego. Przeczytałem nie tak dawno, że często tak uderzasz na treningach i doprowadzasz bramkarzy do szewskiej pasji, ale jeszcze wracając do tematu dziadka, też czytałem zresztą w tej samej gazecie, że jeśli podtrzymasz taką formę, to możesz dorównać osiągnięciom swojemu dziadkowi. Pozdrawiamy pana Włodzimierza. Jeden tytuł Polski już masz, został drugi jeszcze. Tak, jeszcze drugi, ale jeszcze... A dziadek był dwa razy mistrzem Polski, tak? Tak, ale dziadek jeszcze był wielokrotnie odznaczany indywidualnie, to jeszcze pod względem drużynowym może jeszcze mu dorównam, ale pod względem indywidualnym będzie naprawdę ciężko, bo nawet jak byliśmy na święta, dziadek jak mi pokazywał puchary, to chyba chciał mi pokazać, że o, jeszcze synku, musisz troszeczkę potrenować. Tutaj jakieś były najlepszy strzelec przeglądu sportowego, najlepszy sportowiec, więc trochę tych jakby indywidualnych osiągnięć było sukcesów, no ale... Ale może dobrze, że mi powiedzieliście, to może w tych drużynowych mu dorównał. Czyli w domu to są, czyli ta twoja kariera to są tradycje rodzinne. Dziadek grał w hokeja, tata również? Nie, tata nie grał, tata był tata wiernym. Tata się wyłamał. Tata był wiernym kibicem, tak. Wspierał mnie, jak grałem jeszcze tutaj w Warszawie. Jakby on też mnie namówił, żebym spróbował w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w ekstraklasie. No i tak, no i tak mnie popchnął, a tak to reszta, cała rodzina, to oczywiście kibice też, wujkowie grają w hokeja, no teraz po prostu... Hokejowa rodzina, śmiało można powiedzieć. Filip, powiedziałeś, że grałeś w Warszawie, ty jesteś warszawiakiem, powiedz, jak ty się odnajdujesz, odnalazłeś na Górnym Śląsku? No, na początku było ciężko. Godasz? Trochę godą. Na początku było troszkę ciężko, ale no... W szatni sportowej jest taki klimat, że dosyć szybko idzie się do wszystkiego przyzwyczaić, więc na pewno była to zmiana na plus. Przede wszystkim na plus dlatego, że otworzyła mi tą ścieżkę sportową, grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, grać jako profesjonalny hokeista, gdzie niestety tutaj w Warszawie nie miałem takiej możliwości. Więc śmiało mogę powiedzieć, że z perspektywy czasu no bardzo, bardzo się cieszę, że podjąłem ten ciężki dla mnie krok. No dobrze, jeszcze tak wracając do tego finałowego meczu, no to jest jeden mecz, ale na mistrzostwo składa się cały sezon i powiedz, co było kluczem do zwycięstwa, bo jak oglądałem wasze spotkania, to wydawało mi się, że szeroka kadra, no i swego rodzaju geniusz trenera Andrija Gusowa. To prawda, że jest takim katem, że bo na konferencjach prasowych przypominał trochę José Mourinho, cięty język, szybkie riposty. Tak, zgadza się, no na pewno trener Gusow jest takim typowym przykładem rosyjskiej szkoły. To tutaj musi być wszystko jak w zegarku, dosyć bardzo ciężkie treningi. Jak ktoś się spóźni, to co? To jest nie ma przebacz? No, nie jest, ma przebacz. Uderzony, jest uderzony kijem. Nie ma przebacz. Nawet mieliśmy taką sytuację w półfinale teraz walki o Mistrzostwo Polski, gdzie na rozjazd spóźniło się kilku zawodników i surowo powiedział, nie ma wejścia na rozgrzewkę, nie, po prostu nie ma szans. No, to jest taka typowa surowa rosyjska szkoła hokeja. Tak, rosyjska szkoła hokeja. Dosyć naprawdę bardzo ciężkie treningi w sezonie takim ogólnorozwojowym, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, gdzie nie ma sezonu zasadniczego, a jest tylko przygotowanie, gdzie te treningi głównie skupiają się na treningu ogólnorozwojowym, czyli biegach, rowerze, siłowni, takich rzeczach. No, dawał nam wycisk straszny. Mieliśmy nawet momentami 8 godzin, mieliśmy dwa treningi dziennie, z czego łącznie trening trwał 8 godzin, można powiedzieć, dwa treningi po 4 godziny, to było no coś, co gdybym wcześniej to usłyszał, to bym powiedział, no nie ma szans, nie ma. Otwieram szeroko oczy właśnie, tak, też nie ma organizm ludzki w ogóle szans takiego czegoś przeżyć, ale jakoś przeżyliśmy, naprawdę wtedy strasznie byliśmy źli na to, ale wydaje mi się, że to Mistrzostwo Polski nam to zdecydowanie zrehabilitowało. Co jest, Filip, siłą GKS-u, tych indywidualności czy drużyna? A na pewno mamy bardzo mocne indywidualności, bo mamy reprezentantów kraju, mamy naprawdę wspaniałych zagranicznych graczy z super doświadczeniem. Ale to jest właśnie fajne z tej drużyny jest to, że są mega indywidualności, a zarazem jesteśmy monolitem w drużynie. Jesteśmy naprawdę jeden za drugiego mógłby pójść w ogień. Nie jesteśmy tak, że jesteśmy na lodowisku, okej, cześć, a poza lodem się nie znamy. Spotykamy się również w czasie wolnym, chodzimy do kina czy coś. Nie ma u nas jakichś takich granic, takich podziałów, o tak, że tak się wyrażę, więc to na pewno drużyna, a dodatkowo ta szeroka kadra, no to jest na pewno też dużym plusem, gdzie w meczu numer 1 finału Adam Bagiński wypada ze złamanym palcem i już nie, bo te racje przesądzone, że już nie wystąpi w kolejnych meczach, a jest w stanie wejść następny zawodnik z ławki, który godnie go zastępuje. No, ja podkreślam, mieliśmy naprawdę, jeśli chodzi o napastników, 16 napastników, gdzie do składu tylko idzie 12. No, czterech musiał trener odstawiać, nie dlatego, że są słabsi, po prostu decydowała dyspozycja dnia. Mieliśmy bardzo mocny skład i naprawdę zasłużenie, wydaje mi się, że wygraliśmy tę złotą medal. No dobrze, to jeszcze tak powoli kończąc, bo meta jest początkiem czegoś nowego. Czas na Ligę Mistrzów. Ty znasz europejskie lodowiska, pamiętamy Puchar Kontynentalny. No jakie są plany na Ligę Mistrzów? Bo no, czekamy cały czas na jeden punkt przynajmniej, nawet nie mówiąc o zwycięstwie. Tak, no my też się cieszymy, że będziemy mieli szansę się sprawdzić na tym poziomie. Graliśmy w Pucharach Kontynentalnych, ale wiadomo, że to jest taka w cudzysłowie Liga Europy, a tutaj mamy szansę zagrać w Lidze Mistrzów. No, wydaje mi się, że jak zaprosimy jakąś drużynę tutaj z Europy do Tychów przy komplecie publiczności, to jeden punkcik nam nie wystarczy. My tam będziemy chcieli powalczyć o zwycięstwo. I tu stawiamy kropkę. Filip Komorski, mistrz Polski w hokeju na ledzie, zawodnik GKS-u Tychy, był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia, Filip. Dziękuję do bardzo. Zobaczenia. Do zobaczenia. Zakończyły się mecze w Lubinie oraz w Płocku. Zakończyły się takie, jak myśmy ostatnio informowali, czyli Zagłębie pokonało Jagiellonię 1-0, Wisła Płock też 1-0 wygrała z Piastem Gliwice. I pozostaniemy przy temacie piłkarskim, bo ciągle sporo mówi się o meczach towarzyskich naszej reprezentacji. Nasi piłkarze zmierzyli się towarzysko z Nigerią i Koreą Południową. Z drużyną z Afryki przegraliśmy 0-1, a Koreę pokonaliśmy 3-2. Tak, no Adam Nawałka głównie chciał przetestować kilku piłkarzy, ale też ustawienie. I nie wiem, czy odniosłeś podobne wrażenie, ale wydaje mi się, że w czasie tego zgrupowania dyskusja o reprezentacji przeniosła się na zupełnie inny poziom. To znaczy? No nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek wcześniej była ogólnonarodowa debata na temat ustawienia. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy lepiej, aby Polska zagrała z trójką obrońców, czy z czwórką. Ilu na boisku powinno być defensywnych pomocników? Pojawiła się nagle funkcja wahadłowego. No powstał taki kącik taktyczny. No tak, to prawda. Było też zaskakująco mało pytanie o Roberta Lewandowskiego i jego ewentualny transfer do Realu Madryt. Jedna dziennikarka z Korei zapytała na konferencji o Lewego. Była ciekawa. Uwaga, jak ważnym zawodnikiem jest dla naszej kadry? Co powiedział trener? Że bardzo. W każdym razie było pytań, tych pytań było zaskakująco mało. Piłkarze i trenerzy analizowali grę i wyciągali wnioski po wspomnianych meczach kontrolnych. Robert Lewandowski. Na pewno z każdym meczem, z każdym treningiem na pewno to wygląda lepiej i też każdy miał zdecydowanie wystarczająco dużo czasu, żeby zrozumieć i zobaczyć, jak się poruszać, jak się zachować w ustawieniu. Wydaje mi się, że nie tylko te dwa mecze, ale też wcześniejsze dwa mecze pokazały, że przy zmianie ustawienia nie powinno być problemem, że każdy z nas powinien wiedzieć, jak się zachować przy trójce obrońców, czy przy czwórce. Szczególnie w tym ataku pozycyjnym brakowało wsparcia, jeśli chodzi o ofensywnych zawodników i też z tego to wynikało, że stworzyliśmy te sytuacje po kontrze, jedna po wrzutce, a jednak przy ataku pozycyjnym to ciężko, bo nam coś klarownego stworzyć albo oddać strzał i tutaj na pewno jest duże pole do poprawy i na tym na pewno powinniśmy się skupić w niedalekiej przyszłości, żeby ta gra w ofensywie też angażowała więcej zawodników, co spowoduje, że też będzie większe zagrożenie. I trudno się z tym nie zgodzić, o ile gra w obronie wyglądała przyzwoicie, to nad atakiem trzeba rzeczywiście jeszcze popracować. A ty myślisz, że jakim systemem zagramy w Rosji? Moim zdaniem, jeśli nie będzie żadnych kontuzji, to 4-4-2. Swoją drogą wysłannicy z Japonii, Kolumbii i Senegalu muszą mieć spory ból głowy, bo nie wiedzą, czy gdzie i czy w ogóle zagra Jędrzejczyk, nie wiedzą, w jakim zagramy ustawieniu, na jakiej pozycji zagra Krychowiak, co z Błaszczykowskim, kim jest Taras Romańczuk. No niech się zastanawiają. Niech się zastanawiają. Kto wypadł najlepiej? Rafał Kurzawa, Jacek Góralski, no i Piotr Zieliński, który staje się takim mózgiem drużyny, no i Kamil Grosicki, który po raz kolejny się odrodził, w klubie mu nie idzie, ale w reprezentacji włącza ten swój tryb turbo. No. To prawda. Gol i asysta w meczu przeciwko Korei Południowej i ta efektowna cieszynka, kiedy Grosicki wszedł na dmuchaną bandę reklamową i tak majestatycznie rozłożył ręce. Adam Malecki celnie zwrócił uwagę, że Grosicki przypominał Chrystusa odkupiciela w Rio de Janeiro. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia Kamil Grosicki. Ja spontan chciałem pokazać kibicom z Polski, że ze skrzydłowymi nie jest tak źle, jak ich malują. Gdybym takie coś zrobił na Mistrzostwa Świata, no to pewnie we wszystkich telewizjach by mnie pokazywali. Cieszę się, że zagrałem mecz, że wygraliśmy, że strzeliłem bramkę, zaliczyłem asystę, bo jak wszyscy wiedzą, uwielbiam liczby i się z tego cieszę, że właśnie w takim gdzieś niełatwym momencie dla mnie ten rok się tak gdzieś ciężko dla mnie zaczął, kontuzja, strata miejsca w składzie w hal, ale to co wiem i mi trener zawsze powtarza, ja mam u niego wsparcie, u trenera Nawałki i w meczach reprezentacji zawsze dostaję jakiegoś takiego większego kopa i się cieszę. W ogóle uważam, że zwycięstwo nad Koreą przyszło w idealnym momencie, bo w ostatniej minucie przeciwko drużynie, z którą nigdy nie wygraliśmy, niektórzy pewnie cały czas mają w głowie to nieszczęsne 0-2 na Mundialu w 2002 roku, przy pełnych trybunach na Stadionie Śląskim, który 9 lat czekał na reprezentację Polski. No, skoro mówisz już o Stadionie Śląskim, to z tego co wiem, no, on zrobił po tym remoncie wrażenie na piłkarzach reprezentacji Polski. Bardzo fajnie, to był mój pierwszy mecz na Stadionie Śląskim, wcześniej byłem tylko jako kibic, także bardzo fajne uczucie i ten mecz wygraliśmy po ciężkich bojach, ale wygraliśmy, więc myślę, że kibice też zadowoleni. No, bardzo się ucieszyłem, bo to jest dla mnie na pewno niesamowite. Dużo to dla mnie znaczyło, tym bardziej w miejscu, w którym się wychowałem, na Śląsku, także bardzo miło mi było na sercu. Kibice na pewno dopisali murawa, która powoduje, że z chęcią tutaj grasz, z uśmiechem na twarzy i na pewno jest to coś, jakaś magia tego stadionu, która powoduje, no, że też kadra gra lepiej tak naprawdę. Mówili kolejno Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski. No i mamy dobrą wiadomość dla naszych piłkarzy. Kadra na Stadion Śląski na pewno wróci. Polska zagra w Chorzowie jeden mecz w Lidze Narodów i będzie to albo mecz z Włochami, albo z Portugalią. Co ciekawe, ani z Portugalią, ani z Włochami nigdy na Śląskim nie przegraliśmy, a było coś na minus na tym zgrupowaniu? No, wiesz co, ja kompletnie nie kupuję tej dyskusji, czy w kadrze jest potrzebny Sławomir Peszko. No, niech ktoś wskaże mi innego piłkarza, który będzie pełnił dokładnie taką rolę, jak Peszko, jaką Peszko ma w kadrze. No, czyli jest skrzydłowym, ma świetne relacje z piłkarzami i razem z nimi tworzy znakomitą atmosferę. Moim zdaniem nie ma takiego, ale jeśli ktoś się z tym nie zgadza, jest telefon 22 i 7 trójek. Ja się na przykład nie zgadzam, ale nie będę dzwonił. Do Mistrzostw Świata w Rosji mamy nadzieję, że wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Mundial rusza dokładnie za 73 dni. Z tej strony. Ja dzwonię z takim apelem do słuchaczy, jeśli można, bo wspomnieliście Państwo, że będziecie nawiązywać do meczu Polska-Korea. Nasz syn na tym meczu wynosił flagę i trzymał, to ma małą koreańską flagę, ale nie mamy żadnego zdjęcia. Może by się zdarzyło, że ktoś z słuchaczy dysponuje jakimś fajnym ujęciem małych dzieciaków trzymających małą koreańską flagę. Gdybyś za Państwa pośrednictwem można poprosić o przesłanie takiego zdjęcia, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Ja bym proponował chyba kontakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, na pewno ktoś fotografował. Tak, tam Paula Duda, która działa w Polskim Związku, robi zdjęcia absolutnie wszystkich i wszystkiego. Myślę, że dzieciaków też ma. To co, idziemy piłkarskim tropem i zajmiemy się teraz Lotto Ekstraklasą. Informowaliśmy już o tym, że Zagłębie pokonało niespodziewanie Jagiellonię 1-0, a Wisła w Płocku 1-0 wygrała z Piastem Gliwice. I dziś zakończy się przedostatnia kolejka fazy zasadniczej. O 18:00 rozpoczną się spotkania w Szczecinie i Krakowie. W tym pierwszym meczu Pogoń zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a w tym drugim Wisła zagra z Lechem Poznań. Swoją drogą ciekawe, czy Lech w końcu wygra na wyjeździe. Ostatnio sprawdzałem, kiedy Kolejosz ostatni raz wygrał i wiesz kiedy? No, proszę bardzo. 20 sierpnia 2017 roku. To był mecz w Niecieczy. Lech wygrał 3-1. I aby lepiej zobrazować, jak to było dawno temu, to w tym czasie odbyły się wybory parlamentarne w Niemczech, a po 5 miesiącach zawarto porozumienie w sprawie koalicji. We Florydę uderzył huragan Irma, a Sloane Stephens wygrała US Open. No i wygrała też turniej w Miami całkiem niedawno, więc może Lechowi też się uda przerwać tą czarną pasę. Za nami już mówiliśmy o tych dwóch meczach. No i co, Janku? No Jagiellonia miała szansę, żeby być już na pewno liderem po rundzie zasadniczej, a tak jeszcze musi czekać na wyniki w ostatniej kolejce. No. Ale tak, ale Jagiellonia ma lepszy stosunek spotkań bezpośrednich z Legią, prawda? I ma chyba też lepszy, jeśli chodzi o bilans bramek, jeśli chodzi o Legię Warszawa. A skoro już o Legii mowa, to mistrz Polski grał w sobotę z Arką Gdynia i niespodziewanie przegrał 0-1. To pierwsza ligowa porażka w Gdyni od 40 lat, a dokładniej od, uwaga, 14 433 dni. Ale bez wątpienia Arka wygrała zasłużenie, zaprezentowała się w swoim stylu, nie bała się zaatakować. Natomiast mistrz Polski zagrał naprawdę słabo, nie oddało ani jednego celnego strzału. Posłuchajmy, co mówił po tym meczu kapitan Arki Adam Marciniak. Bardzo się cieszę, że miałem przyjemność zagrać w takim meczu. Być dzisiaj kapitanem. Chcieliśmy wygrać po tej porażce w Białymstoku. Chcieliśmy podtrzymać nasze szanse na pierwszą ósemkę. Bardzo to cieszy, że udało się to. Myślę, że byliśmy dzisiaj lepszą drużyną, bardziej konkretną, to na pewno. Dużo nas kosztowało to zdrowia, dużo wysiłku, ale takie zwycięstwa najlepiej smakują. Jeśli chodzi o tą czołową ósemkę, to Arka cały czas balansuje na granicy między grupą spadkową a mistrzowską. W tej chwili jest na 9. miejscu. Natomiast o grupie mistrzowskiej już niemal na pewno może zapomnieć Krakowia. Pasy po 4 zwycięstwach z rzędu w sobotę niespodziewanie przegrały z Brookbet Termaliką Nieciecza 0-2. Przy pierwszym golu zawinił Kamil Pestka, który dał się ograć Szymonowi Pawłowskiemu, a zamiast go gonić sugerował sędziemu, że piłka jeszcze przed dryblingiem rywala opuściła boisko. Jest młody, musi się uczyć, no ale nie może, jak chce, to niech musi iść na kurs sędziego. No, jeżeli w takim momencie podnosi rękę i staje i myśli, że jest out, to powinien być sędzią, a nie piłkarzem. Nie oddaliśmy celnego strzału na bramkę, to nie mamy prawa w jakikolwiek sposób liczyć na to, że możemy zdobyć punkty i teraz liczymy już tylko na innych i możemy tylko na to liczyć. My sami już nie mamy tego w swoich rękach, jest to na pewno bolesne. Na pewno w rundzie mistrzowskiej zagra Korona Kielce, która wygrała z Lechią Gdańsk 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Słoweniec Goran Cvijanović. Radości nie ukrywał Jakub Żubrowski, z którym rozmawiał Rafał Szymczyk z Polskiego Radia Kielce. Nie było łatwo, myślę, że zrealizowaliśmy ten, myślę, jeden z dwóch celów, jaki mieliśmy na tą rundę wiosenną. Kolejny przed nami już w środę, więc trzeba się dobrze zregenerować i wygrać. Drugi cel, o którym mówisz, to PGE Narodowy i finał Pucharu Polski. Tak, dokładnie. Nikogo nie trzeba motywować na ten mecz. Mam nadzieję, że kibice zjawią się licznie też, pomimo tego, że to środek tygodnia, bo jakby nie zdarza się często, że gramy w tym Pucharze Polski o takie cele. Swoją drogą źle się dzieje w Lechii Gdańsk. Odsunięto od zespołu Marco Paixão. Podziękowało całemu działu prasowemu, a w sobotę przypomnij. Derby Trójmiasta. Gdzieś wyczytałem, że Lechii jest potrzebny egzorcysta. To i tak chyba nic w porównaniu z Sandecją Nowy Sącz, która od jakiegoś czasu szoruje po dnie tabeli. Sandecja wprawdzie zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2. Punkt w samej końcówce uratował Aleksander Kolew, ale piłkarze z Nowego Sącza nie byli zadowoleni. Na zwycięstwo nie czekają może tak długo jak Lech na wyjeździe, ale i tak od września ubiegłego roku. Trener Sandecji Kazimierz Moskal. Wciąż szukamy tego klucza do zwycięstwa. Nie udało się. Myślę, że punkt dla nas, no to w tej sytuacji niewiele oznacza. Natomiast chwała chociaż za to, że właśnie w tym trudnym takim momencie zdołaliśmy ten punkt uratować. W tabeli na pierwszym miejscu jest Jagiellonia Białystok, druga jest Legia Warszawa, a trzeci Lech Poznań. Jeśli jednak Lech wygra dziś z Wisłą Kraków, to przeskoczy mistrza Polski. Czwarty jest Górnik Zabrze. Piąta Korona Kielce, szósta Wisła Kraków, dobrze? Nie, bo teraz Wisła wygrała, czyli teraz Wisła Płock jest na 5. miejscu, na 6. Korona Kielce, na 7. Wisła Kraków, na 8. Zagłębie Lubin, tuż pod Zagłębiem jest Arka Gdynia, potem Krakowia, Śląsk Wrocław, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Brookbet, Termalika Nieciecza i na samym dole Lechia Gdańsk i Sandecja Nowy Sącz. Oczywiście może to się wszystko jeszcze zmienić, dojść do jakichś kosmetycznych zmian. Patrzymy na to, co dzieje się w Szczecinie i Krakowie. No właśnie, co dzieje się w Krakowie? Tam jest Kuba Niziński. Kuba, czeka nas chyba emocjonujące spotkanie między Wisłą a Lechem. Dzień dobry Państwu, witajcie panowie. No już spoglądając na trybuny i to, co pokazali kibice przed rozpoczęciem tego spotkania, już w tych ostatnich kilkunastu minutach, no to wskazuje na to, że tutaj będzie bardzo gorąco. Około 15 tysięcy kibiców Białej Gwiazdy. Cała trybuna fanów Lecha Poznań także wypełniona. To oznacza, że bitwa na trybunach, ta słowna, ta związana z przyśpiewkami, będzie przeogromna i będzie tutaj także przegorąco. Natomiast oczywiście Lech Poznań, myśląc o górnej części tabeli, myśląc o walce, o miejsce na podium, no to chyba dzisiaj musi tutaj przełamać właśnie tę niemoc, jeżeli chodzi o zwycięstwa na wyjeździe. Z drugiej strony oczywiście nie trzeba specjalnie motywować Wiślaków, zwłaszcza mających doskonale w pamięci ten mecz na Łazienkowskiej i tę świetną grę. Tutaj w Krakowie wszyscy mówią, że od dwóch lat to było najlepsze spotkanie drużyny Białej Gwiazdy, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. No i także w Krakowie kibice mają nadzieję, że Wiślacy nie stracili tego, co pokazali dwa tygodnie temu, i dzisiaj jeszcze pokażą więcej i dopiszą sobie kolejne trzy punkty. To oznacza, jeżeli chcą wygrać jedni i drudzy, to oznacza tylko tyle, że dzisiaj, przypuszczam, tutaj emocji w Krakowie nie zabraknie. Kuba, bądź pod parą, liczymy na twoje relacje w drugiej godzinie naszej audycji. Dobra, chciałem panu redaktorowi na temat Sławomira Peszko odpowiedzieć, że super, że ma dobry kontakt z piłkarzami, ma, że przywołałbym, ale zapomniał powiedzieć, że jak wchodzi na boisko, to przyprawia o ból głowy kibiców i którzy tylko się zastanawiają, czy sprokuruje zaraz rzut karny dla przeciwników, albo dostanie czerwoną kartkę. Czy Peszko jest potrzebny w kadrze? Ja się nie zgadzam, bo uważam, że to jest jeździec bez głowy. I to są opinie naszych słuchaczy. Pierwszą godzinę trzeciej strony medalu zakończymy lekką atletyką. Małgorzata Hołub to jedna z czterech naszych sprinterek ze srebrnej sztafety 4x400 metrów na Mistrzostwach Świata w Birmingham. Te mistrzostwa odbyły się niedawno i posłuchajmy rozmowy z naszą sprinterką. Tak, zdecydowanie już te wszystkie emocje opadły, już powoli się przyzwyczajamy do tego, że ten kolejny medal jest u nas, jest u mnie w domu, także już jest w porządku, wróciłyśmy już normalnie do treningów, tak naprawdę mieliśmy tylko jeden dzień wolny i zaraz byłyśmy na obozie kolejnym, także już nie ma co myśleć o przeszłości, jest przyszłość i trzeba trenować dalej. Czyli to nie jest w twoim przypadku tak, że sukces rozleniwia i że się myśli o tym, żeby się trochę pocieszyć życiem, no bo jak sama powiedziałaś, miałyście jeden dzień wolnego. Zdecydowanie nawet nie mieliśmy czasu, żeby się rozleniwić, bo jeden dzień to nawet nie pozwolił na to, bo było tyle obowiązków. To tak zmotywowało do dalszej pracy, żeby na Mistrzostwach Europy w sierpniu pokazać się z jak najlepszej strony w sztafecie. A wam lepiej, wam łatwiej jest rywalizować w hali czy właśnie na otwartym stadionie? Ja muszę przyznać, że bardziej lubię rywalizację na stadionie, natomiast ta rywalizacja w hali wychodzi nam bardzo dobrze, dlatego też nie mogę powiedzieć, że jej nie lubię, chociaż dla mnie jest bardziej stresująca. Te wszystkie przepychanki zawsze mnie wprowadzają odrobinę dla mnie dramaturgii, dla kibiców pewnie są to ciekawsze biegi, natomiast dla mnie są takie bardziej stresujące. A gdzie będziecie się, gdzie szykujecie się już do nowego sezonu? Na razie w kraju, rozumiem. Tak naprawdę już w marcu podzieliłyśmy się troszeczkę z dziewczynami. Część poleciała do RPA, część się trenowała w Polsce. Natomiast już 4 kwietnia wszystkie razem wyjeżdżamy na Teneryfę na 2,5 tygodnia i tam wszystkie razem będziemy trenowały do przyszłego sezonu. Fajny czas na pewno będzie. 4 kwietnia rozumiem, że święta w tej sytuacji w domu. Tak, bardzo się cieszę, że w tym roku święta będą w domu. W zeszłym roku byłyśmy na obozie i potrawy wielkanocne oglądałam tylko na monitorze, także w tym roku bardzo się cieszę, że będzie mi dane spędzić ten czas z rodziną. A jak sobie radzicie, gdy właśnie wypadają święta i jesteście na zgrupowaniu? Tak naprawdę spędzamy z drugą rodziną, czyli sportową rodziną te święta. Mieliśmy oficjalne śniadanie, czyli gotowane jajko i tost. Tak wyglądało nasze zeszłoroczne śniadanie. No i my rozmawiałyśmy. Ja zadzwoniłam na kamerce do swojej rodziny. Oni ustawili telefon, żebym mogła spędzić ten czas z nimi, tyle że z daleka. A jak jesteś w domu, to ze świetnej sprinterki zmieniasz się w świetną kucharkę? No i tutaj niestety muszę zawieść swoich kibiców, świetną kucharką nie jestem. Jakieś takie podstawy potrafię przygotować, natomiast no, do dobrej kucharki naprawdę jeszcze daleko droga. No to dobrze, to spytam w tej sytuacji, co lubisz zjeść z wielkanocnego stołu? Myślę o potrawach, które ktoś inny przygotuje. Znaczy nie powiem, że nic nie przygotowuję, bo zazwyczaj... No to pochwal się, co robisz. Moje zadanie to są wszelkiego rodzaju sałatki, bo tym się zawsze zajmuję, ale moim ulubionym tak naprawdę jedzeniem jest żurek i jajko faszerowane i tak naprawdę cały rok czekam, żeby zjeść te jajko faszerowane. A jak jest z dengusem? Ty jesteś takim typem, który zrywa się przed wszystkimi i oblewa domowników, czy raczej śpisz i jesteś oblewana? Zazwyczaj to ja jestem oblewana, bo leżę sobie do późniejszych godzin i potem ktoś się oblewa. Natomiast to było już tak symbolicznie. Kiedyś brałam udział w wielkich wojnach ulicznych na wiaderka wody, natomiast teraz pogoda na to nie za bardzo pozwala. Ale pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy biegało się po całej ulicy z wiaderkami i oblewało po 5 razy każdego z wiadra. No i była świetna zabawa. Małgosiu, teraz pytanie z innej beczki. To prawda, że jesteś radną? Tak, jestem radną swojego miasta w Koszalinie. No i na czym polega twoja praca radnej? Czym się zajmujesz? Tak naprawdę jestem w Komisji Edukacji i Sportu, czyli tym, na czym się znam, czyli na sporcie. Pokazuję też tak naprawdę, że radny to nie tylko człowiek, który bardzo doświadczony, starszy, tylko radny ma reprezentować różne grupy społeczne i ja reprezentuję tą grupę i młodych, i sportowców. A możesz się już pochwalić jakimś sukcesem jako radna? Mogłabym, ale nie chciałabym tutaj mówić o kwestiach politycznych, tylko bardziej sportowych. I to tyle w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu, w drugiej żużel, super enduro i Tedy Błażusiak, tenis i oczywiście znów piłka nożna. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Hej, tu Jarek Bieniuk i moje dzieci. Oliwia. Szymon. Jasiu. I jak to zapanować nad całą trójką? Wybrałem pierwszą ofertę dla rodzin w Play na kartę. Dzieciaki mają internet bez limitu, a ja pełną kontrolę nad wszystkimi w aplikacji Play 24. Prosto i wygodnie. Tata to król złoty! Wybierz nowość w Play na kartę, jak Jarek Bieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS-y dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Na twojej drodze nie stanie już nic. Tylko teraz wybrane modele Land Rover dostępne w spektakularnej ofercie wyprzedaży rocznika 2017. Tańsze o wartość podatku VAT. Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV klasy premium. Land Rover Discovery Sport oraz ikona designu. Miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque. Teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się. Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Marian, dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. A jeszcze przed 18:00 informacje dla kierowców. Wracamy ze świąt. Spory ruch na drogach. Najwięcej aut na trasach prowadzących do dużych miast. Uważajmy na utrudnienia w Brzesku. Na małopolskim odcinku drogi nr 75 Brzesko-Jurków zderzyły się 4 auta. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie potrwa około 2 godzin. Uważajmy też na Siódemce w pobliżu Łomianek. Po zderzeniu 3 aut co prawda udrożniono ten fragment trasy, ale duży ruch wracających do stolicy z północy sprawia, że Siódemka w tym miejscu może się korkować.